आत्मा भी न अविद्या सकार्याम निरसेद। अविद्या कार्य किसी अविद्या को आत्मा भी निरस नहीं करेगा। असंगतया तथा संबंधात अविद्यादि का संबंध ही नहीं, इति आशंका है अविद्येति। अविद्या तज्ज कार्याभ्या महात्मा ज्ञानवशेषतः संबध्यते सतो संग आत्मत्वादेव कारणात्। अविद्या तज्ज कार्याभ्याम आत्मा अन्य अनवश्यतः संबध्यते, अन्य अनवश्यतः सबके साथ संबंध होता है, ये कल्पित संबंध है आध्यात्मिक। सतो न आत्मत्वादेव कारण सतो असंग न, किंतु संबंध होता है सतो आत्मा असंग है, आत्मा होने का असंग है, असंग होने से सतो न सतो न। इसे पाठ तो इस प्रकार है ना, अविद्या तज कार्याभ्याम अन्य अनावश्यकता, अन्य अनावश्यकता सब सबके साथ संबध्यते, अन्य अनावश्यकता संबध्यते सबके साथ आत्मा संबध्यते, अन्य अनावश्यकता अविद्या तज कार्याभ्याम आत्मा संबध्यते। संबंधित मतलब कल्पित संबंध है, पारमार्थिक नहीं। सत असंग है, सत असंग है संबध्यते, सत असंग होते हुए भी संबध्यते, मतलब कल्पित संबंध वास्तव नहीं, आत्मत्वादेव कारण आत्म। अन्य अनावश्यक संबंध हेतु मह आत्मत्वादेव, अन्य कुछ नहीं, सब का संबंध। आत्मा अविद्या तज्जकारी जितने हैं सबके था संबंध, अन्य और कुछ बच कुछ नहीं रहता है असंबद्ध, सब संबंध है कल्पित होकर के। स्वतः असंग होते हुए भी, स्वतः असंग होते हुए भी अन्य सब के साथ संबंध होता है वही। तो अविद्या वास्तव नहीं होने पर भी आत्मा में आश्रित है। नहीं, आत्मा भिन्न और कोई बाकी बचा नहीं, सब आत्मा में संबंध है, आत्मा ही सब कुछ कल्पित है। तो अन्य अनावश्यक संबंध है तो आत्मता आत्मत्वाद। असंग ये जो पहले कहा उसके आगे कहते हैं स्वयं असंग होता है फिर संबंध देते चा, असंग होकर के सबके साथ संबंध होता है, अन्य अन्य से संबंध देते, तो संबंधित जी विरुद्धम इति आशंका अविद्या इति। अविद्या यच्च तत्कार्य महात्मानं स्वात्मसिद्धये संविभत् सत्यनात्मत्वा दात्मा तन्नानुमन्यते। अविद्या यच्च तत् कार्यम सात्मसिद्धये आत्मानं संविभत्सति संबद्धम् इच्छति। अविद्या यच्च तत् कार्यम सात्मसिद्धये आत्मानं संविभत्सति संबद्धम् इच्छति। किंतु अनात्मत्वाद् आत्मा तना अनात्मत्वाद आत्मान संबद्ध मिच्छति। अविद्या तत्कार्य से अनात्म है, अपने स्वरूप सिद्धि के लिए आत्मा के साथ उसका संबंध होना चाहता है, किंतु आत्मा तो न अनुमान्यते, आत्मा उसको न अनुमान्यते, संबंध नहीं होता है। अविद्या संबंध होना चाहता है अपने स्वरूप सिद्धि के लिए, आत्मा के साथ संबंध नहीं हो गया तो अविद्या तत्व कार्य की सिद्धि नहीं होगी। अविद्या तत्व कार्य संबंध मिचते सात्म सिद्ध अपन स्वरूप सिद्धि के लिए संबंध होना चाहता है, यदि आत्मा उसको अनुमान्यते अंदर संबंध नहीं होता है। अतः तो अविद्या तत्व कार्य आत्मा में आश्रित होने से अपने सत्व को प्राप्त करते हैं, कल्पित होकर अधिष्ठान सत्ता उसमें दिखती है। आत्मा असंग है, संबंध नहीं करना था, तो असंग होते हुए भी संबंध जो कहा संबद्धते का तो संबद्ध इच्छति उसमें रहना है, किंतु वास्तव संबंध नहीं। अविद्यादि स्वरूप लाभार्थम आत्मानु संबंध इच्छति, स्वरूप लाभार्थम स्वरूप लाभ के लिए संबंध चाहते हैं। स्वातंत्र तल्लाभ योगात स्वातंत्र स्वरूप नहीं होगा अनात्मत्वाद, आत्मा तो असंग सीधेकर स न स कार्यम अविद्या मृष्यते, अविद्या कार्य को सहन नहीं करता, तेना तस्य अविद्याकृत संबंधे भी न वास्तव असंगता आती, आत्मा असंग रहता हुआ वास्तव असंग रहता है, अविद्याकृत संबंध होने पर वास्तव असंग है। संबंध से अविद्यत्व पुरत्रा भी बहुश साधितम इति स्मारयति, और अविद्या अविद्या कार्य का संबंध अविद्य कहे पहले कहा है निसंग से निसंगस्य ससंगेन कुटस्थस्य निरात्मना आत्मनो नात्मना योगो वास्तवो नोपपद्यते। निसंगस्य आत्मना ससंगेन कुटस्थस्य निरात्मना, कुटस्थस्य निसंगस्य ससंगेन निरात्मना अनात्मना आत्मनियोग, निरात्मना अनात्मना आत्मनियोग वास्तव न उपपद्यते। निसंगस्य कुटस्थस्य ससंगेन योग निरात्मना अनात्मना आत्मनियोग वास्तव न उपपद्यते। दो ही निसंग कुटस्थ होते हुए असंग के निसंग कुटस्थ होते हुए ससंग के साथ और निरात्मा अनात्मा निरात्मा आत्मा रहित होने पर आत्मा के साथ योग बात नहीं होगा। निरात्मना निश्चल स्वभाव रहते न इति आवत, निरात्मना कहते निश्चल स्वभाव, निश्चल कोई स्थिर स्वभाव नहीं निरात्मना, आत्मा निर्गत आत्मा स्वभाव ही नहीं, अतः निश्चल स्वभाव नहीं, चल स्वभाव कल्पित है। ये आत्मना सकार्य अविद्या प्रत्याख्याता चेत, सकार्य अविद्या आत्मना प्रत्याख्याता कथन तयोर अवास्तव उपी संबंध, तो अविद्या अविद्या कार्य का दोनों का अवास्तव संबंध, सकार्य अविद्या प्रत्याज अवास्तव भी संबंध कैसे होगा, तत्र प्रत्याख्याति थी प्रत्याख्याता आत्मने वयं प्रत्यगात्मानमे कलम अविद्यालिंगते वन्निं घृतपिण्डै बोलबलम्। एवं एवं नहीं एव एव यम अविद्या आत्मना एव प्रत्याख्याता उल्बनम वन्निम इव वन्निम घृतम पिंडम इव पिंड इव आत्मानम एकलम आलिंगते, यम अविद्या आत्मा प्रत्येगात्मानम एकलम आलिंगते, आत्मना प्रत्याख्याता एव आत्मना प्रत्याख्याता है अविद्या, फिर भी एकलम प्रत्येगात्मानम आलिंगते, आत्मा के साथ संबंध है ही नहीं फिर भी उसमें आश्रित है, जैसे उल्बणम घृत बन्निम घृतपिंड उल्बलय उत्कट स्पष्ट वन्नी में घृतपिंड, घृतपिंड को वन्नी नष्ट करती है तभी घृतपिंड उसके ऊपर है, अग्नि के ऊपर घृतपिंड डाल दिया तो घृतपिंड कहाँ स्थित है? अग्नि में। तो अग्नि उसको नष्ट करने पर भी घृतपिंड उसमें आश्रित है। इसी प्रकार यहाँ आत्मा अविद्या उसमें आश्रित है, आत्मा में, जो कि आत्मा इसका प्रत्याख्यात संबंध नहीं उनसे कल्पित होने पर। सकार्या अविद्या निराकृत रूपेण व आत्मा आलिंगते, सकार्य अविद्या आत्मान आलिंगते केन रूपेण? निराकृत रूपेण, मिथ्या रूप से। तस्य असंग कुटस्थ चिदेकर सत्व न संबंधा सहिष्णुता, संबंध ही नहीं। अनात्मन निर्वर्त्यत्वेन आत्मना संबंध दृष्टान्त, निवर्त्यत्वेन आत्मना संबंध है, अनात्मा आत्मा के संबंध में निवर्त्यत्वेन, जैसे घृत निवर्त्यत्वेन बनने में आश्रित है। दाष्टान्तिक महा अविचारित, अविचारित संसिद्धा संगति परमात्मन, अविद्या तज्ज कार्याभ्या मेवमेवेति गम्यताम्। एवमेव अविद्या तज्ज कार्याभ्याम परमात्मनः परमात्मनः अविद्या अविचारित संसिद्धा संगति, अविद्या तज्ज कार्याभ्याम एवमेव संगति परमात्मनः अविचारित संसिद्धा, संसिद्धा संगति से परमात्मनः अविद्या तज्ज कार्याभ्याम संगति एवमेव परमात्मनः संसिद्धता, अविद्या तज्ज अविचारित संसिद्धा संगति, अविद्या तज्ज कार्याभ्याम परमात्मना एवमेव संगति अविचारित संसिद्धा इति गम्यता। अतः संगति अविचारित संसिद्धा, विचार करने से बात हुई नहीं। अविद्यादेर आत्मनश्च यथोक्त संबंधे सति अनिर्वचने संबंधे अविचारित संसिद्धा, तत्त्वमस्यादेर आत्म प्रमाणात् अबाध्य आत्माकार बुद्धिवृत्ति अवस्टम्भात् अस्य संसार हेतु अज्ञानस्य बाधान मुक्तिरिति पलितम। आत्मविद्यादि आत्मनश्च अविद्यादि से कार्य यथोत संबंध कल्पित संबंध हुआ, तत्त्वमस्यादेर आत्म प्रमाण प्रमाणाद बाकी आत्म विषय प्रमाण है। अबाध्य आत्माकार बुद्धिवृत्ति अवस्टम्भाद, आत्माकार बुद्धि जो कि अबाध्य उसके आश्रय करे अस्य संसार हेतु अज्ञान की निवृत्ति होती, बुद्धिवृत्ति से बाधात मुक्ति। एवं एवं सत्यस्य बाध स्यात् परमार्थात्म संश्रयात्, संसारानर्थ संबंध हेतुरात्म प्रमाणत। एवं सति अस्य परमार्थ आत्म संश्रयात् आत्म प्रमाणतः संसार अनर्थ संबंध हेतु बाध, परमार्थ आत्म संश्रयात् आत्म प्रमाणतः संसार अनर्थ संबंध हेतु बाध अस्य संसार अनर्थ संबंध हेतु अस्य बाध, परमार्थ आत्मा को आश्रय करने वाले आत्म प्रमाण आत्म विषय प्रमाण उसको आश्रय करके इसके ज्ञान से वृत्ति ज्ञान से अनर्थ हेतु अविद्या का बाध। परिशिष्टम परमार्थ रूपम विषय देती अविद्या का अविद्या के निवृत्ति उनसे बाकी रहा प्रत्यक प्रत्यधि मात्रत प्रत्यंग गद्वयत्व विशेषण निसंबंधात्म संबंधा धनात्मा आत्मात्मवन्न सन् प्रत्यधि मात्रतः अद्वैत विशेषण प्रत्यंग अद्वैत विशेषण प्रत्यंग निसंबद्ध आत्म संबंधात अनात्मा तो आत्मावन्न प्रत्यंग अद्वैत विशेषण प्रत्यंग प्रत्यंग अद्वैत विशेषण प्रत्यंग प्रत्यधि मात्रतः निसंबद्ध आत्म संबंधात अनात्मा तो आत्मावतन निसंबंध आत्मा निसंबंध संबंधित आत्मा के साथ संबंधात प्रत्यधि मात्रतः अद्वैत विशेषण प्रत्यय तिष्ठति आत्मा तो आत्मवर न सन अनात्मा न सन आत्मवत अनात्मा सन न आत्मवत सन न तो फिर क्या होता है अनात्मा जितने कल्पित है और आत्मा है प्रत्यधि मात्रतः अद्वैत विशेषण प्रत्यय भवति निसंबद्ध आत्म संबंधात अनात्मा आत्मा तो न सन निसंबद्ध आत्मा के साथ संबंध होने के कारण अनात्मा वस्तु न सन आत्मा जैसे सन ऐसे सन नहीं और प्रत्यय अद्वैत विशेषण प्रत्यय प्रत्यधि मात्रतः भवति ज्ञान मात्र से अविद्या निवृत्ति होने से अकल्पित होने के कारण निवृत्ति ऐसे अद्वैत विशेषण प्रत्यय भवति तत्परिशेषे यही परिशेष रहता है तद अभिन्नत्वाद अनात्मा भी तिष्ठति यदि आत्मा केवल रहा अद्वैत विशेषण प्रत्यय मात्र प्रत्यय रहेगा तो उससे अभिन्न होने के कारण अनात्मा भी रहे अभिन्नता तो अनात्मा भी तिष्ठ इतिहास संख्या निसंबंध आत्म संबंधात् संबंध रहित आत्मा के साथ संबंध होने का कारण आत्मा सत न सत नहीं है इसलिए वो नहीं कल्पित अनात्मा बाध्यो अबाध्यश्च आत्मा इति स्थिते भर्तृप्रपंच मतम अपि निरस्तम इत्याह तो अनात्मा बाध्य है आत्मा अबाध्य भर्तृप्रपंच मतम निरस्त समस्त समस्त व्यस्तता में एवं सति व्याचक्षते त्रये कर्षन्ति नासिकाग्रेण कर्णमूलं सुखेन ते एवं सति यत्र समस्त व्यस्तता व्याचक्षते ते नासिकाग्रेण सुखेन कर्णमूलं नासिकाग्रेण कर्षन्ति नासिकाग्रेण कान के मूल को कर्षण करते ते सुखेन अर्थात एक अद्वितीय आत्मा है और अतिरिक्त समित्या है तो भी समस्त व्यस्तता जो व्याख्यान करते हैं तत्र आत्मुक्त आत्मा में असंभावित अर्थवादी नाम भ्रांतत्व दृष्टान्त ना असंभावित अर्थ बदते समस्त व्यस्तता जैसे कर्षन्ति नासिकाग्रह नासिकाग्रह न समस्त व्यस्तता पक्षस्य असंभावितत्व हेतु समस्त व्यस्तता पक्ष असंभव क्यों एवं सति हेतु दिया एवं सति करके सूचित जो पहले कहा था स्फुटित आत्मा है आत्मवस्तु अतिरेकेण नान्यद् वस्तुस्ति महानतः तन्मानमिति चेन्मैवम् यतः तत्प्राक् प्रबोधतः आत्मवस्तु अतिरेकेण मानत अन्यद वस्तु नास्ति आत्मवस्तु अतिरेकेण अन्यद वस्तु मानत नास्ति त तन्मानमिति चेत् एवं यथा तत् प्राग प्रबोधत तन्मान जो प्रत्यक्षादि दिखता ही प्रमाण होगा। प्रमाण नहीं कहना आत्मवस्तु अतिरिक्त है ना, मानतः अन्य वस्तु न, किंतु प्रमाणतः है प्रत्यक्षादि दिखता है। इसे तो यथा तत् प्राग प्रबोधत ज्ञान के पहले ही प्रमाण, ज्ञान होने वाले कोई प्रमाण नहीं। ठीक है, अनात्मवस्तु मानतः नास्तीति अयुतम। अनात्मवस्तु प्रमाण से नहीं, क्यों? यथा तस्मिन् प्रसिद्धम अध्यक्षादि मानम, मानम तत् प्रसिद्धम तत् प्रमाण प्रत्यक्षादि तद्मान दुसैति मेवम यथस्तात् प्रति प्रबोधतः ज्ञान के पहले प्रमाण। किंत ज्ञानात् पूर्वमेव अनात्म प्रापकम किंबाउधम अपि, ज्ञान के पहले प्रत्यक्षादि अनात्म का प्रापक है या उद्धम अपि आद्य तत्प्रत्यक्ष अज्ञान विजृंभितम, ज्ञान के पहले तो अज्ञान के कारण है। तज ज्ञाना तद अज्ञान ध्वस्तु ध्वंसेत, अज्ञान से जो है ज्ञान से अज्ञान नष्ट होने नष्ट हो जाएगी, कुत समस्त व्यवस्था था किसी अज्ञान के बाद कहेंगे ज्ञानादुर्धम न द्वितीय ज्ञानादुर्धम अपि मानमेय आदि सत्वे तद वैफल्यादि ज्ञान के बाद अनात्मा प्रतीत होते हैं। ज्ञान के बाद यदि अनात्मान में यादि रहेगा तो फिर प्रमाण व्यर्थ हो, ज्ञान ज्ञान व्यर्थ हुआ। अनुभव सिद्धम अनात्मस्तु अंगीकरोति, तो अनात्मस्तु अनुभव सिद्ध होता है, कहते अनुभव सिद्धते अस्तु अस्तु वस्तुअंतरंच अन्यत तस्याप्यात्मा भी संगतो, को हेतुरिति वक्तव्यम नाविद्याकारकत्वतः। अन्यत् वस्तुअंतरम अस्तु तस्यापि आत्मसंगतो को हेतु इति वक्तव्य। यदि अन्य वस्तुअंतर मानेंगे आत्मा के साथ उसके संबंध होने के हेतु कौन है, को हेतु वक्तव्य। अविद्या हेतु न अविद्या अकारकत्वा, तो अविद्या कुछ नहीं कर सकती, अकारकत्वा तो वास्तव कार्य जनक नहीं, कल्पित संबंध होगा वास्तव नहीं। तरी समस्त व्यस्तता भी स्वीकर्तव्य। यदि वस्तुअंतर मानेंगे आत्मा से भिन्न तो समस्त व्यस्त होगा। इति तत्र किम आत्मना अनात्मवस्तु असंबद्धम संबद्ध वा, अनात्म तो आत्मा कैसे संबद्ध है असंबद्ध, दो विकल्प। असंबद्ध पहले कहेंगे नाद्य आत्मन समस्तत्वाद्य सिद्धि, यदि अनात्म तो असंबद्ध है तो केवल आत्मा समत्व नहीं हो सकता है, समत्वाद्य सिद्धि मनमान द्वितीय प्रत्यय। यदि संबद्ध मानेगी आत्मा में अनात्मा संबंध माने तदा तस्यापि आत्मा भी संगत कहे तो अनात्मा वस्तु का आत्मा के साथ संबंध मानेंगे तो संबंध का हेतु क्या है। न तदा आत्मन सतो न तदा आत्मन सतो अनात्मयुग, सतत अनात्मयुग नहीं होगा असंगत आत्म। परत कहेंगे ना भी परत, और पर आत्मा से भिन्न के अविद्या अतिरिक्त संबंध घटक अभाव, आत्मा के साथ आत्मा अनात्मा का संबंध अविद्या का संबंध करने के लिए अविद्या अतिरिक्त कोई संबंध घटक ही नहीं, और अविद्या ही संबंध करेगा करेगी। अविद्यव तम घटेती चेत मैं तसे वास्तव कार्य करते हो अभा न अविद्या अकारकत्व तो अवास्तव च आत्मा अनात्मा संबंध है। यदि अविद्या से माने कि वास्तव नहीं अवास्तव संबंध न वास्तविक समस्त व्यस्तता, तो समस्त व्यस्तता वास्तव नहीं होगा क्योंकि आत्मा अनात्म संबंध वास्तव नहीं है। इत अभिव्यक्त है ना विद्या अकार अकारकत्व छेद न विद्या अकारकत्व कथम तरी द्वैता द्वैत विषयत्वा तस्ति समस्त व्यस्तता आत्मन भद्र प्रपंच व्याशिक द्वैता द्वैत विषय कहे तत् आत्मन तस्य आत्मन समस्त व्यथताम आत्मन आत्मन समस्त व्यथताम व्याचक्षी भर्तृपचा तत्राह व्याचक्षुस तत्राह विसर्ग सकार दोनों है। बीच में प्रश्न चिन्ह कर दिया ना, प्रश्न चिन्ह तो तत्राह समस्त इति समस्त व्यस्तता व्याख्या तस्माद् अंध परंपरा वैश्वानरवरा देव न तु न्यायानुसारतः तस्माद् असमस्त व्यस्तता व्याख्या अंध परंपरा वैश्वानरवरा देव व्याख्यानुसार तो न अनात्मार्थस्य आत्मनि कृतो विघटनाभाव सुसद अनात्मार्थस्य आत्मनि कृतो विघटनाभाव तु सद न तो न्याय अनुसार आत्मनि कृतो अनात्मार्थस्य अनात्मार्थस्य आत्मनि कृतो विघटना मात्र वास्तव नहीं है, घटनाभाव आत्मा में कृत अनात्मा था आत्मा ने कृत वास्तव नहीं। विद्या अनात्मार्थस्य आत्मनि कृत विद्यमान अभाव विद्या अनात्मा से विद्यमान अभाव आत्मन कृत आत्मार्थ से विद्यमान अभाव अभिघटन अभाव विद्यमान अभाव समान अर्थक हो जाएगा व्यर्थ में घट तो आत्मनि कृत अनात्मार्थ से अभाव आत्मा में अनात्मार्थ अभाव है। अंधपरा में तो वास्तव है ही नहीं वैसे नहीं तो सतासी न तू न्यायानुसार था न्यायानुसार था नहीं तू शब्द देन से आत्मा में अनात्मा था संबंध है ही नहीं तो अनात्मा था संबंध है ही नहीं वास्तव है नहीं आत्मनिकृत विद्यमान अभाव शेन वाक्यम भाष्यानुसारेण व्याख्यातम अधुना भर्तृप्रपंच उत्तम तद व्याख्यान वक्त भूमिका अस्ति अद्वैत विषय विज्ञान भानुरश्मिवत विकीर्ण बोधदेशीय समन्तात् प्रतते दृशे अस्य हि भानुरश्मिवत विकीर्णं द्वैत विषय विज्ञानं बोधदेश समतात् दृश्ये प्रतते बोधदेश में ही ज्ञान दृश्ये प्रतते समतात् ऐसे सूर्य के किरण सूर्य के स्थान पर है अन्यत्र फल जाता है। द्वैत विषय भानुरश्मिवत विज्ञानं बोधदेशीयं विज्ञानं दृश्ये समतात् प्रतति ये सूर्य किरण से बाहर रश्मि अद्रिग रूप आत्मा से विज्ञान द्वैत में इस प्रकार फैला हुआ। अठासी आत्मा चैतन्यम जागृत देशस्थ मिथ्या ज्ञानम भूत्वा चैतन्य ही जागृत देश में मिथ्या ज्ञान होकर के विषय ज्ञान होकर के आदित्य रश्मिवत द्वैत विषय प्रसृतम सर्वत भाति द्वैत से प्रसृत तदुतम अस्य द्वैत विषय विशेष विज्ञानम द्वैत विषय विषय का विशेष विज्ञान होता है। आदित्य रश्मि तो विकिरणम आदित्य किरण के समान सब विषय का ज्ञान जागृत देशवत समता तो भाषते, जागृत देश समता तो भान होता है। यथोत्त भाष्य द्योतक ही शब्द भर्तृपुंज भाष्य में आया। आत्मचैतन्य आपन मिथ्या ज्ञान से, आत्मचैतन्य से आत्मन वो भी मिथ्या ज्ञान रूप हुआ, ज्ञान रूप हुआ गौण जो ज्ञान कहते आत्मचैतन्य मिथ्या ज्ञान को प्राप्त हुआ द्वितीय विषय थे किम चेदि तदा तत्र तत्र कर्म प्रसूतो यं काम सर्व प्रवृत्ति कृते जाता कर्मण एवेयं भावनास्यांतरात्मनः तत्र अयम काम कर्म प्रसूत अयम काम सर्व प्रवृत्ति कृत कर्म से उत्पन्न होकर काम सारे प्रवृत्ति करने वाले कर्म एवं भावना अस्य अंतरात्मा न जाता ऐसे कर्म से इस प्रकार भावना आत्मा में कर्म से आत्मज्ञाने द्वैत विशेषति कर्म उपचीयते द्वैत विषय ज्ञान होने पर तस्मात काम भावने तस्मात काम से सर्वप्रवृत्ति हेतु आत्मज्ञाने द्वैत विशेषति कर्म उपचीयते तस्मात काम भावने काम से भावना से काम भावने उपचीयते कर्म होगा कर्म से काम फिर भावना काम से सर्वप्रवृत्ति हेतु उत्तम तत्र काम कर्मण फलम कर्म हेतु वासना काम कर्मण फलम कर्म का फल हो गया काम और कर्मण हेतु फलम वासना काम कर्मण फलम कर्मण हेतु कर्मण फलम काम कर्मण हेतु वासना हेतु होगा तत्र काम कर्मण फलम वासना ही काम है काम कर्मण फलम कर्मण कर्म से वासना वासना से काम मेरे वासना से काम कर्म उपजेते तस्मात काम भावने आत्मज्ञाने द्वैत विशेष कर्म उपचीयते तस्मात काम भावने कर्म से काम भावना तो काम कर्म का फल हुआ कर्म से वासना कर्म हेतु वासना कर्म का फल हुआ और कर्म से वासना होती है काम और भावना को दो अलग किया काम भावने संस्कार तो वासना हुआ तत्र कर्म प्रसूत काम सर्वप्रसूत जाता कर्मणे वयम यम भावना कर्मणे जाता यम भावना कर्म से हुई अंतरात्मा में संस्कार कर्म से काम हुई काम से सर्वप्रवृत्ति हुई सर्वप्रवृत्ति होने से ये संस्कार आत्मा में इस प्रकार कर्म से आरोपित है चैतन्य से अपन चैतन्य से आत्मज्ञान है द्वैत विशेषति द्वैत से ज्ञान होने पर कर्म होता है कर्म प्रसिद्ध काम काम से प्रवृत्ति हुई द्वैत विषय ज्ञान होने पर कर्म उपजेते तस्मात काम भावने फिर उससे जाता काम है और भावना काम सर्वप्रति हेतु काम कर्मण फलम कर्मण हेतु वासना तो काम अलग भावना अलग तो कर्म से ही कर्म से प्रसूत हुआ काम और काम होने से प्रवृत्ति हुई प्रवृत्ति होकर के भावना संस्कार आत्मा में कर्म से काम काम से प्रवृत्ति प्रवृत्ति कर्म से फिर भावना कर्म से काम कर्मण कर्म प्रसूत एवं काम कर्माभ्य उत्पन्न हुआ काम का पूर्व कर्म के अनुसार काम होगा और काम से प्रवृत्ति होगी प्रवृत्ति होने पर फिर कर्म हो करके भावना होगी अंतरात्मा में, तो भाव उसमें तत्र काम कर्म न फलम, कर्म प्रस्तुत काम हो गया, कर्म फल हुआ, और कर्म काम होने के बाद प्रवृत्ति होकर के वासना, कर्म ने भी तो वासना जायते, कर्म हो प्रवृत्ति, प्रवृत्ति से कर्म होकर के वासना भवती, वही कर्म का भी फल है। काम पहले कर्म का फल, कर्म का फल हो गया काम, काम से प्रवृत्ति, प्रवृत्ति कर्म से फिर वासना, कर्म ने भी वासना जायते, कर्म न वासना फल फली हो जाएगा। सर्व प्रवृत्ति हेतुतया कर्म न सकाशात काम जायता, कर्म हेतु कर्म से काम है, भावना तो तज्जा की मर्था, कर्म से तो काम हो गया, फिर कर्मजन्य भावना किमर्था इत्याशंका यथा यथा लक्षणया कर्म कृतम भावने आत्मना फलं तादृक विधं दातु मेकी भवति सात्मनः। यथा लक्षणया भावनया कर्म कृतम, जैसे संस्कार से कर्म कृतम, भाव आत्मना कर्म कृतम, तादृग विधम दातुम फलम, तादृग विधम फलम दातुम सा आत्मन एकी भवति, जिस भावना से युक्त होकर के कर्म किया था उसी प्रकार फल देने के लिए आत्मन सा आत्मन फलम दातु सा एक ही भवति, भावना आत्मा के साथ एक हो जाती है, वही भावना उसमें आकर के, जैसे भावना से कर्म किया था आत्मा के द्वारा, तो ऐसे फल देने के लिए, ऐसे भावना रूप फल देने के लिए सा आत्मन एक ही भवति, आत्मा के साथ एक हो जाती है, वही वासना फिर टीका में यथोत्तम यथा लक्षण है भावना तत्कर्म कृतम, भावना से युक्त होकर कर्म किया तथा लक्षण है फलम तस्य जीवात्मा देने के लिए विज्ञानात्मन सा भावना तदेव सप्रयुक्तम फलम प्रति एक होता होती, वही भावना उसका फल सप्रयुक्त फल है फलम प्रति एक ही होता एक हो जाती भाव, मतलब वही वासना फिर जीव में कर्म वासना से कर्म क्या, कर्म के अनुसार फिर संस्कार होकर जीव में एक हो जाता है, वही फल देता है, वासना से कर्म करें कर्म का फल फिर वासना, भावना स्वानुरूप फलाप्ति द्वारा ते सती आत्मनुभूतत्व फलती, भावना अपने योग्य फल दिया वही वासना आत्मा में, तो आत्मा में भोक्तृत्व होता है, तो इस वासना से संस्कार से युक्त होकर के आत्मा में भोक्तृत्व ही तो भर्तृप मत है तय इति तयानुरंजित आत्मा कामान परीप्सति वासना लक्षण काम स्वप्न सर्गाय जायते। स्वप्न सर्गाय जायते तया अनुरंजित वासना अनुरंजित है आत्मा, वासना से युक्त जैसे होकर के आत्मा फिर कामान परिप्सति आप तो मिच्छति काम से होता है, वासना लक्षण काम फिर स्वप्न सरकाय जायते फिर काम स्वप्न के लिए होता है, तदनुरंजित विज्ञानात्मा कामम कामयते इति तद होते इति, विज्ञानात्मा कामम कामयते कामान परिष्यति आप तमिच्छति कामम कामयते, उक्त भाष्यार्थ ही शब्द ही अनुरंजित वही आत्मा कामान परिष्यति, जागृत अवस्था कह करके सपन अवस्था वासना फिर लक्षण काम सर्गाय स्वप्न सर्गाय जायते, ऐसी कामना से प्रवृत्त होकर कर्म करता है वासना युक्त होता है फिर स्वप्न ऐसे किमर्था स्वप्न दृष्टि तत्राह सुखादि फल भोगाय स्वप्न क्षुद्र से कर्मण परिच्छेदेन निर्मात्री ज्ञानंच प्रत्यगात्मनः क्षुद्रस्य कर्मणः सुखादि फल भोगाय स्वप्न स्वल्प कर्म का सुखादि फल भोग के लिए स्वप्न ज्ञान प्रत्यात्मन से ज्ञानम परिच्छेदन निर्मात्री स्वप्न का निर्मातक है ज्ञान निर्माती देखने वाला ही भोक्ता साखी बयान है वे यथा तत्र कामत स्वप्न निर्माणम सुख दुखम दर्शयति वासना से स्वप्न होता है सुख दुख कथन तरी स्वप्न थे तथा परिचय देना निर्मात्री प्रतिचो ज्ञानम अर्थ से वासनाथ से निश्चयकम वासना जन्य अर्थ का निश्चय ज्ञान ज्ञान साखी है प्रकाशक वासना उत्तस्य अर्थ से विशेष निश्चय प्रकाशक है प्रतिच ज्ञान साखी ज्ञान है प्रतिज्ञा ज्ञान तस्य अयुतम परिच्छेदकत्वम कर्म भी कर्तृत्व उपगमाद आशंका आत्मा में परिच्छेदक माना परिच्छेदकत्व तस्य आत्मन अयुतम कर्म भी कर्तृत्व उपगम कर्म तो कहता है इति आशंका अभिज्ञान इति विज्ञानानुविधायी ही विकारः कर्मणो यतः विज्ञानं विपरीतार्थ दर्शनं चेह भण्यते यतः प्रियते कर्मणः विज्ञान अनुविधाई ही विकार कर्म न विज्ञान अनुविधा ही विकार यत कर्म न विज्ञान विपरीतात दर्शन च मान्यते विज्ञान अनुविधाई ही विकार विज्ञान के अनुसार ही पीछे विकार होता है यत कर्म न विकार कर्म न विकार विज्ञान अनुविधा ही कर्म न विकार यत विज्ञानम विपरीता दर्शन से भण्यते विज्ञान विपरीता दर्शन है ज्ञान ऐसे विज्ञान के अनुसार विपरीता दर्शन विज्ञान है विज्ञान के अनुसार विज्ञान के विषय होने वाला विकार कर्म का विकार भ्रांति ज्ञान भ्रांति ज्ञान से विकार इसे आत्मा में विज्ञानम पुनर्भावना परिच्छेद विनिमात्री भावना परिच्छेद बनाने वाला वासना से उत्पन्न करने वाले विज्ञान विज्ञान अनुविधाई नहीं कर्म विक्रिया कर्म का विकार विज्ञान अनुविधाई कर्म विकार दिया विक्रिया ज्ञान के अनुसार कर्म का कार्य भाष्य अनुकार ही शब्दार्थ विज्ञान अनुविधाई ही विकार ही शब्द हो गया भाष्य के अनुसार अर्थोपलब्धि बिना कर्म फल भोगा आयुगात अर्थोपलब्धि के बिना कर्म फल भोग नहीं तद विक्रिया भवति अर्थोपलब्धि ज्ञान अनुविधाय नहीं ततो युतम ज्ञान से परिच्छेदकत्व ज्ञान अनुविधाय नहीं विक्रिया कर्म फल उपभोग आयुगात अर्थोपलब्धि के बिना कर्म फल भोग नहीं होगा ऐसे ज्ञान अनुविधाय नहीं विक्रिया ज्ञान कैसे विक्रिया होगी अभिक्रिया होने पर फल भोग होगा तत्वयुतम ज्ञान से ऐसे ज्ञान हो गया परिचय हो गया विषय का विज्ञानम अपि एतद् विपरीत दर्शनम और जो विपरीत दर्शन ज्ञान हुआ वह अभिदयते भाष्यन तत्सर्व विज्ञानम विपरीतार्थ दर्शन चाहिए विपरीत दर्शन यह सद सपन विषय में मिथ्या ज्ञानम विज्ञानम चेत में जो विज्ञान सपने में मिथ्या ज्ञान तसे यथार्थत्व मिथ्या ज्ञान तो ही हुआ था यथार्थ होगा तो मिथ्या ज्ञान नहीं अयथार्थ होगा तो बाह्यार्थ अपलाप से आद सपन ज्ञान अयथार्थ तो बाह्यार्थ अपलाप इति आशंका अह से सा विद्या सती बाह्य थे दृष्टि वेलं न चा सती काम सैव बोधेश्य विज्ञान आत्मन इष्यते सत्य बाह्य अर्थे द्रष्टव्य सा विद्या अलम बाह्य अर्थ होगा तो विद्या उसको देखने के लिए ज्ञान प्रकाश करने के लिए अलम न च सति स काम एव अच्छा अस्य के स्थान पर बाह्योस्य काम सैव बाह्योस्य विज्ञान आत्मन इष्यते एव बोध जो पाठ है ना काम सैव बाह्योस्य विज्ञान आत्मन इष्यते बाह्य पाठ बनाए टिप्पणी में उसको महाराज जी ने बड़े महाराज जी ने रखा है जो बोध है ना काम सैव बाह्य अस्य विज्ञान आत्मन इष्यते अस्य विज्ञान आत्मन बाह्य काम जो हुआ विज्ञान आत्मा के विलग्न लक्षण बाह्य अर्थे सती अविद्या द्रष्टव्य विषय है तो अविद्या उसको दिखाएगी असति न ऐसे काम एव असैव काम किंतु विज्ञानात्मा न बाह्य विज्ञानात्मा के नहीं बाह्य है काम सब ठीक है हमें सत्यव बाह्य द्रष्टव्य अर्थे तत्परिचित रूप कार्य निर्माण समर्थम मिथ्या ज्ञानाख्यम मिथ्या ज्ञानाख्यम विज्ञानम जो अविद्या से बाह्य अर्थ होगा तो मिथ्या ज्ञान होगा अविद्या अविद्या ज्ञान आत्मा बन जाएगा मिथ्या ज्ञानाख्यम ज्ञानादीर्घ मिथ्या ज्ञानाख्यम विज्ञानम अतः न स्व अर्थोपलाप अर्थ अर्थोपलापम अर्थ अर्थो न अर्था अच्छा न स अर्थ अपलापम हाँ ठीक है स्वर्थ अपलाप न रहती स्वर्थ अपलाप नहीं हो सकता है बाहर रहेगा तो यथोत्तम सापि सती द्रष्टव्य विपरीतम ग्राहयेत अविद्या भी विपरीतम ग्राहयेत द्रष्टव्य सती प्रकृतानां अविद्यादीनां आत्मत्वं तद्धर्मत्वं वा न संकनीयम् अविद्यादीना आत्मत्व आत्मधर्मत्व न सकने काम एवं स एव बाह्य ये सब काम ही बाह्यस्य जागर स्वप्न और जीव से काम अविद्यादि सहित सतत बहिरे वैश्यति बहिरेण से बाह्य हुआ असंग हित श्रुते तदा सहस बाह्यो विज्ञानात्मन इत्युक्तम विज्ञानात्मन बाह्य ओम